Baixamos a música para decirvos, queridos escoitantes, que a continuación ofrecémoslle a crónica do noso correspondente nas Rías Baixas, concretamente dende Combarro, Xulio Simón Rúa, que cada semana ou de vez en cando sempre nos envía a súa crónica tan interesante, cultural e moi feiticeira. Que teñen unha feliz semana e moitísimas gracias pola vosa escoita. Ata o vindeiro sábado á mesma hora. Tributos que a condenan, historia pensa que abriga e justifica cada ferida. A tribo que nos rodea paga tributos que a condenan, historia pensa que abriga mas justifica cada ferida. Amores de luvas brancas con rosas engalanadas, almorzos con diamantes, prejuízos en cada instante. La situación si se diluye cua diversión. Viajan los emigrantes, pagan peajes a tacos sangre. O resto de situación si se diluye na diversión. Pasos na romarías, choros nas alegrías, rumbo a cualquier lugar. Justifica cada ferida.